początku ci mówiłam. Suplement diety Neomag Forte D3. Więcej niż magnez, więcej niż witamina D3. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, wtorek, 19 lutego, minęła dziewiąta. Jolanta Pawlak. I Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. O powstrzymanie się od antypolskich wypowiedzi zaapelował do izraelskich polityków marszałek Senatu. Na kolejnej dyskusji w Brukseli o praworządności w Polsce nie będzie ministra, lecz ambasador przy Unii. Ponad 100 strażaków gasi pożar składowiska elektrośmieci pod Kielcami. Ta wypowiedź była rasistowska, mówił w radiowej jedynce marszałek Senatu. Po słowach pełniącego obowiązki izraelskiego ministra spraw zagranicznych Izraela Katza, Stanisław Karczewski zaapelował do izraelskich polityków, by powstrzymali się od antypolskich określeń. Marszałek ma też nadzieję na obniżenie napięcia między obydwoma krajami. W głowach nam się nie mieści tego typu określenie. Dbamy o prawdę historyczną, jesteśmy dumnym narodem, szanujemy wszystko to, co dotyczy innych narodów, pokazujemy historię, prawdziwą historię, przecież dbamy o to, żeby w Polsce te wszystkie miejsca, które są związane z Holokaustem, były eksponowane. Bardzo wielu przywódców różnych krajów przyjeżdża, ogląda, dokonuje się tam refleksji, zadumy. Antypolskich wypowiedzi byłoby mniej, gdyby była ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej, powiedział w Trójce Paweł Kukiz. Na pewno nie należy robić takich rzeczy, że najpierw się robi no trochę kontrowersyjną ustawę o IPN-ie, ale z drugiej strony potem natychmiast się z niej wycofuje po kilku połajankach ze strony Stanów Zjednoczonych czy Izraela. A jeśli rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość na najbliższym posiedzeniu Sejmu zaproponuje taką uchwałę dotyczącą odpowiedzialności za Holokaust, kto i jak się zachowa? Kukiz 15? Co to są zapowiedzi? No była ustawa o IPN-ie, należy tą ustawę widocznie jeszcze raz przejrzeć i po prostu zaostrzyć. To jest postawa, jakie uchwały, proszę pani. Paweł Kukiz uważa też, że szef MSZ-u Jacek Czaputowicz powinien oddać się do dyspozycji premiera. Powodem jest konferencja bliskowschodnia w Warszawie. W ocenie lidera Kukiz 15 dyplomacja nie była dobrze poprowadzona. Przed tego typu wydarzeniami strony uczestniczące powinny zostać poinformowane, jakie tematy nie powinny być poruszane, dodał Paweł Kukiz. To nie był szczyt dotyczący relacji polsko-izraelskich i prawdy historycznej, tylko szczyt poświęcony pokojowi, podkreślił gość salonu politycznego Trójki. Reforma sądownictwa w Polsce ma być dziś po raz kolejny omawiana w Brukseli. W unijnych ministrów do spraw europejskich nie weźmie jednak jak dotychczas udział wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański, lecz ambasador przy Unii Andrzej Sadoś. Dyskusja na temat reformy sądownictwa nie będzie w formie oficjalnego wysłuchania, lecz w ramach podsumowania dotychczasowych rozmów. Tak komentował wczoraj w Brukseli minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Dobrze, że państwa nie podążają dalej zgodnie z procedurą artykułu 7. Zapewne państwa uznały, że te wszystkie wyjaśnienia Polska dostarczyła. Polska, jak mówił minister Czaputowicz, oczekuje reakcji Komisji Europejskiej na znowelizowaną ustawę o Sądzie Najwyższym. Zmiany zostały wprowadzone zgodnie z oczekiwaniami Komisji po decyzji Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Komisja nie dokonała tej oceny i też chcielibyśmy, żeby uwzględniła tą naszą wolę odpowiedzi pozytywnej na oczekiwania instytucji europejskich. Informacje o rozmowach z Polską i o sytuacji w sądownictwie ma przekazać dziś wiceszef Komisji Europejskiej. Później ambasador Polski przy Unii przedstawi argumenty Warszawy. Nie są planowane inne wystąpienia, ale jeśli jakiś minister zechce zabrać głos, będzie mógł to zrobić. Beata Płomańska, Polskie Radio, Bruksela. Zarządcą cypryjskiej spółki Geralda Birkfellnera jest firma, która jest powiązana z aferą Panama Papers. Obsługuje też głównego udziałowca największego rosyjskiego koncernu miedziowego, kontrolowanego przez zaufanego oligarchę Władimira Putina, informuje Gazeta Polska Codziennie. Pod koniec stycznia z kolei Gazeta Wyborcza publikowała zapisy i nagrania rozmowy m.in. prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego z austriackim biznesmenem o planach budowy dwóch wieżowców przez powiązaną ze środowiskiem PiS spółkę Srebrna. Jeden z pełnomocników Austriaka, Jacek Dibuła, zawiadomił prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prezesa PiS. Zawiadomienie dotyczy braku zapłaty za zlecenie przygotowania tej inwestycji. W wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej prezes PiS powiedział, że biznesmen żądał pieniędzy za prace, które nie były udokumentowane w żaden sposób. Z kolei szefowa spółki Srebrna Małgorzata Kujda oświadczyła, że opublikowana w mediach faktura nie została doręczona spółce i nie była przedmiotem księgowania. W serwisie Trójki kolejne tematy. Strażacy dogaszają pożar składowiska elektrośmieci w Piekoszowie niedaleko Kielc, mówi młodszy brygadier Mariusz Góra. Okazało się, że palą się składowane na placu oraz na hali elektrośmieci w postaci sprzętu AGD, sprzętu elektronicznego. Działania polegały na podaniu 10 prądów wody w celu lokalizacji pożaru. W tej chwili prowadzono działania dogaszające. Na miejscu działa 21 zastępów straży pożarnej, ponad około 100 strażaków. Paliło się około 1200 metrów kwadratowych składowiska. Akcja strażaków potrwa jeszcze kilka godzin. To był serwis Trójki. Pora na sport. Krzysztof Łoniewski. Uwaga, kibice piłki nożnej, proszę się nie zdrzemnąć. Dziś gra Liga Mistrzów i zwłaszcza mecz na Anfield Road zapowiada się palce lizać. Liverpool spotka się z Bayernem Monachium. Zdaniem trenera The Reds, Jurgena Kloppa, kluczowe znaczenie będzie miała gra obronna jego piłkarzy. Wszystko będzie zależało od tego, jak będziemy bronić jako drużyna. Często będziemy w defensywie. Szanujemy jakość gry Bayernu, ich szybkość, wyszkolenie techniczne i doświadczenie. Są wartościowym zespołem i spróbujemy wyjść z tego obronną ręką. W drugim dzisiejszym spotkaniu Olympique Lyon zagrał siebie z Barceloną. Początek obydwu meczów o 21:00. Jedni mają Ligę Mistrzów, my naszą Lotto Ekstraklasę, a w niej powrót na Reymonta z przytupem zanotował Jakub Błaszczykowski. Poprzednio grał na stadionie Wisły w lidze 12 lat temu. Teraz strzelił jedynego gola z karnego w wygranym 1-0 spotkaniu ze Śląskiem Wrocław. W świecie Formuły 1 śmieją się z zespołu Roberta Kubicy. Williams jako jedyny nie dostarczył jeszcze swoim kierowcom bolidu na przedsezonowe testy na torze pod Barceloną. Ekspert F1 Grzegorz Morzyński nieco łagodzi negatywny wydźwięk całej sprawy. Swego czasu Red Bull też opuścił pierwszą sesję testową, o ile dobrze pamiętam. Często zespoły opóźniają zakończenie prac projektowych do ostatniej chwili, tak aby mieć jak najwięcej czasu na wyszlifowanie, wykończenie tych rozwiązań. Bolid Williamsa ma się pojawić na testach dopiero w środę, wtedy ma wsiąść do niego Robert Kubica, a w Stanach Zjednoczonych pod znakiem zapytania stanęła rewanżowa bokserska walka Deontaya Wildera z Tysonem Furym o Mistrzostwo Świata Wagi Ciężkiej Federacji WBC. Według wstępnych ustaleń miało do niej dojść 18 maja. W pierwszym starciu, które odbyło się pod koniec zeszłego roku w Los Angeles, sędziowie ogłosili remis. Tyson Fury podpisał właśnie kontrakt z grupą promotorską Top Rank i stacją ESPN. Jego wartość wynosi blisko 100 milionów dolarów. Brytyjczyk chce walczyć w najbliższym czasie w USA. Jednak Deontay Wilder ostatnio związany był z telewizją Showtime i to sprawia, że według amerykańskich mediów do rewanżu najprawdopodobniej nie dojdzie. Promotorzy Brytyjczyka nie chcieli wypowiadać się na ten temat i na razie informują, że więcej szczegółów dotyczących przyszłości Fury'ego zdradzą w przyszłym tygodniu. Wilder z kolei poinformował, że jest wolnym agentem i nie jest zobligowany, aby walczyć tylko dla jednej telewizji i nie widzi problemu, aby stoczyć z Fury'em pojedynek transmitowany w USA na antenie ESPN. To pokazuje, że nadal jest otwarty na rewanż Brytyjczykiem ze Stanów Zjednoczonych. Dla Sportu Trójki, Jan Pachlowski. I to tyle sportu o poranku. Kolejny serwis po 17:00. Zapraszam w imieniu Adama Maleckiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wtorkowy poranek słoneczny prawie w całym kraju. Wyjątkiem jest Podlasie, zachodnie Pomorze i województwo lubuskie. W ciągu dnia już więcej chmur na północy i zachodzie popada na termometrach od 6 stopni w Suwałkach do 14 we Wrocławiu i Opolu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko do jutra w Mediamarkt. Drugi produkt całego asortymentu AGD lub RTV. Kupisz 20% taniej lub trzeci 40% lub czwarty aż 70% taniej. Na przykład za 55-calowy telewizor Smart TV LG po rabacie 70% zapłacisz tylko 780 zł. A za odkurzacz workowy Bosch z turboszczotką i szczotką do parkietów po rabacie 70% zapłacisz jedynie 192 zł. Więcej okazji w nowej gazetce. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowite w swojej aptece. Zdrowid. Stand up, you little girl. Stand up for yourself and be for you. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia ci radość. Mięso mielone z łopatki wieprzowej marki Rzeźnik 7,95 za kilogram. Tak, 7,95. A kabanosy Pico kruszne rodzaje 3,89 za 150 gramów. Tak, 3,89. Lidl. Więcej na radość z życia. Pani doktor, Jasia boli gardło, a ja w aptece zauważyłam gumy rozpuszczalne na ból gardła Naturcept Med. To dobry wybór? Nawet bardzo dobry. Guma rozpuszczalna Naturcept Med Gardło to wyrób medyczny. Szybko rozpuszcza się w jamie ustnej i skutecznie powleka błonę śluzową gardła. Dzięki temu łagodzi ból i leczy podrażnienia. Jaś uwielbia gumy. Więc może mu pani śmiało podać gumę Naturcept. To doskonałe rozwiązanie na ból gardła nie tylko u Jasia, ale u wszystkich dzieci już powyżej 3 roku życia. Naturcept Med pysznie smakuje, gardło kuruje. ujarzmiliśmy potęgę elektryczności w hybrydowym silniku najnowszej generacji. Nowa Honda CR-V, dostępna także z silnikiem hybrydowym. Sprawdź szczegóły w salonach Hondy. Honda CR-V. Hybryda, którą poczujesz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, jest 10 minut po 9. Zaczynamy kolejny program radiowy. Do południa. Agnieszka Łukasiewicz, Gabriela Darmetko i Piotr Baron. Zaczynamy od piosenki, której nie przedstawiam, bo i tak wszyscy wiedzą, co to jest. I tak to się zaczęło dzisiaj, a co dziś w programie do południa, między innymi zaproszenia na koncert do studia imienia Agnieszki Osieckiej, między innymi Wiktor Legowicz i informator ekonomiczny, to już za kwadrans z małym okładem. Jeszcze przed 10:00 będzie trójkowy detektyw, czyli Katarzyna Cygler. Po 10:00 płyta tygodnia, po 10:00 obrazki z wystawy i Monika Małkowska, jak zwykle za wtorek. Po 11:00 piosenka dnia, dziś nowa piosenka Organka. Po 11:00 także Jannie Budek opowie o ekologii. Teraz pod koniec drugiej dekady XXI wieku jest ostatni moment na to, by zapobiec klimatycznej katastrofie. I o tym wszystkim Jannie Budek po 11:00. Po 11:00 także będziemy mieli fajnych gości. Gośćmi Państwa będą Natalia Kukulska i Marek Napierkowski, a przed samą 12:00 jeszcze powieść Szymon Słomczyński, Mim. No i mamy kilka fajnych płyt. To był Jeff Healey, utwór zatytułowany Cruel Little Number. A teraz pierwszy dziś w audycji do południa utwór z zestawu do głosowania na listę. Zespół Toto. Devil Stała. Tytuł tego utworu to był zespół Toto. Odpowiadam na miły list pana Stefana, który kończy takimi słowami. Rzucę tylko ogólne hasło. Więcej bluesa. Panie Stefanie, odpowiem tak, że znajdzie się dzisiaj także miejsce na utwory bluesowe, ale większość tych bluesowych płyt i kawałków odtwarzamy w programie Trzy Wymiary Gitary jutro po godzinie 23 i jak zwykle serdecznie pana i wszystkich państwa zapraszam. Teraz natomiast sięgam po płytę Gitarowe Niebo Carlosa Santany. To jest płyta, na której znalazły się utwory, które wybrał Carlos, w których gitara odgrywa bardzo ważną rolę. No i w tym wypadku zaśpiewa Chris Cornell. Oh, Taki utwór wybrał Carlos Santana na początek swojej płyty zatytułowanej Gitarowe Niebo i trochę trudno się dziwić. Zaśpiewał Chris Cornell. Za chwilę informator ekonomiczny. Zapraszamy do reklamy. Gdy inni milkną, wreszcie możesz posłuchać swoich emocji. Co naprawdę czujesz? Czego chcesz? Zaufaj emocjom. Wybierz nowe BMW nadal odliczając do 100% kosztów leasingu dla szerokiej gamy modeli, na przykład BMW X3. Już za 1710 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. A potem poczuj. BMW. Radość z jazdy. Sweter, kurtka, szalik, czapka, rękawiczki. No, jestem gotowy na paskudną pogodę. O czymś zapomniałem? A Aktivitaminer Senior? W naszym wieku trzeba wspierać zdrowie na wszystkie możliwe sposoby. Witaminy i minerały. Nie, to bardzo dobry pomysł, ale czy nie są za drogie? Nie Aktivitaminer Senior. Koszt miesięcznego stosowania to około 8 zł. Suplement diety Aktivitaminer Senior. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. Może się zdarzyć, że ilość magnezu w posiłkach dzieci jest niewystarczająca. Dobrze jest wtedy podać dziecku Magmisie. Owocowe żelki dostępne w aptekach. Zawarty w Magmisiach magnez wspomaga pracę mięśni, a razem z witaminą B6 przeciwdziała zmęczeniu i wspiera funkcje psychologiczne. Dzieci stosujące Magmisie mogą łatwiej stawiać czoła wyzwaniom w szkole, gdzie z jednej strony potrzebne są koncentracja i dobra pamięć, a z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety Magmisie, pyszne magnezowe misie. Aflofarm. Nazywam się Marzena Kanclerska. Jestem właścicielką 5 salonów manikir. Moje klientki często pytają mnie o produkty, które wzmocnią nawet bardzo zniszczone paznokcie. Na przykład po zdjęciu hybrydy. Wtedy polecam im Regenerum, regeneracyjne serum do paznokci. Dlaczego? Bo Regenerum ma świetny skład. Na przykład zawiera żywicę z drzewa mastyksowego. Serum pobudza syntezę twardych keratyn, dzięki czemu paznokcie stają się mocne i twarde już po tygodniu. Nie ma nic lepszego. Regenerum. Pełna regeneracja. Dostępne w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 9:30. Informator ekonomiczny. Adam Grzeszak z Polityki i Wiktor Legowicz. Witam. Kłaniam się. Panie Adamie, to niebywałe. Prawie 2 miesiące już trzyma się cena benzyny na mojej trasie, mianowicie 4,74 zł. Cena ropy trochę skacze, ale niewiele, czyli dalej tak będzie, prawda? Oby tak było. To, że cena ropy skacze, rzeczywiście no, mamy teraz pewien taki trend wzrostowy. Natomiast jak będzie z cenami paliw? No ja jestem na razie chyba spokojny, bo mamy okres przedwyborczy, a wtedy za podwyżki nasi producenci paliw nie są skorzy do podwyżek, więc póki będą warunki, żeby te ceny utrzymać na tym poziomie i nie dojdzie do jakichś... Nawet lekko obniżać je. No, nie wiem, czy akurat na to się zdobędą, natomiast na pewno będą się starali. Takie małe korekty są cały czas No to na stacjach oczywiście, ale to w hurcie to troszeczkę inaczej wygląda. Panie Adamie, jak pan myśli, zajmował się pan tym tematem, czy będziemy kupować elektryczne auta po zapowiedzi wprowadzenia ulg przy zakupie? Czy będziemy kupować? No, prawdę powiedziawszy, nie kupujemy ich w tej chwili praktycznie, bo tam 500 kilkadziesiąt egzemplarzy w zeszłym roku. Na sztuki można policzyć. Czysto tak, czysto elektrycznych. W ogóle samochody nowe kupują firmy, a nie osoby prywatne, więc to, co prawda znam parę osób, które kupiło samochody elektryczne, ale najczęściej kupowały je używane, ponieważ z zagranicy, ponieważ w Polsce, no, ponieważ one używane są tańsze, a rynek używanych samochodów elektrycznych w Polsce jeszcze nie istnieje. Czy będą kupować 36 tysięcy złotych, które w projekcie przewidziano jako taką dopłatę do zakupu? Przy zakupie, tak. Tak. No to też jest dla mnie pytanie, czy, bo to jest ciągle celowane w jakąś grupę najbardziej osób zamożnych. Samochody elektryczne, no grubo powyżej 100 tysięcy kosztują, no 150, czasami 200 nawet. No to nawet te 36 tysięcy, jak się odejmie, no to są samochody powyżej 100 tysięcy. Nie wiem, czy osoba, która chce kupić samochód no, miejski z pewnymi problemami w użytkowaniu, jest gotowa wydać ciągle jeszcze nawet z dopłatą ponad 100 tysięcy złotych. To jest mój taki zasadniczy problem, a ja jestem w ogóle przeciwnikiem tej dotacji. Uważam, że to jest skandal, że się chce dotować osoby zamożne, żeby mogły sobie, że tak powiem, jeszcze kupować drugi samochód, a te pieniądze powinny iść przede wszystkim na rozwój transportu zbiorowego, właśnie niskoemisyjnego, na tramwaje. Chociażby teraz jest dyskusja o wydatkach Warszawy na tramwaje, więc to jest przede wszystkim, a nie samochody elektryczne, no, które są, nie rozwiązują problemów komunikacyjnych miast. Jest pan przeciwny. Jestem przeciwny, tak. Uważam, że problemów komunikacyjnych miast się nie rozwiąże przy pomocy indywidualnych samochodów elektrycznych. Przez lata narzekaliśmy na to, że księgarnie znikają z polskich ulic. Padało 400, nawet 500 księgarni rocznie i wreszcie w ubiegłym roku zamknięto tylko, panie Adamie, 119. No widać, że już, tak powiem, nie było co zamykać. I trochę optymizmu. No nie wiem, czy optymizmu. Ja chodzę właściwie, lubię chodzić po miastach rozmaitych i widzę jednak, że tych księgarni było, a te, które zostały, to też jest ciekawe. Właściwie one się zamieniły w tej chwili bardziej w takie sklepy papierniczo-zabawkarskie, gdzie te książki stanowią jakiś drobny fragment oferty. Bo już nawet płyty kompaktowe znikają, bo to też właściwie jest przeżytek. I te książki, no niestety, no nie jest najlepsza sytuacja branży księgarskiej, cokolwiek by o tym powiedzieć, nawet jeśli mniej spadło, no. Książek czytamy mało i to jest też zjawisko takie, nad którym wielu ekspertów dyskutuje. Handel książkami wzięły się natomiast sieci handlowe. No jak ja widzę w Biedronce jakieś stosy takich porozrzucanych książek, no to też to nie jest ten sposób handlowania książkami, który ja preferuję. Ale panie Adamie, też wyhamował spadek sprzedaży książek. No. Oby wyhandlować. Ja staram się trochę optymizmu. Tak. No bardzo się to panu chwali, tylko nie, no ja akurat w dziedzinie czytelnictwa jakieś mam obawy, że to możemy sobie tak poprawiać humor. Tam się mówi o tym, a że dla dzieci więcej się kupuje, że to. Ale no niestety, jest pewien trend, że mało czytamy. To jest zjawisko, to się nazywa ekonomia uwagi, czyli deficytowym towarem jest nasz czas i nasza uwaga, więc jeżeli my jesteśmy cały czas przyklejeni do telefonów i do komputerów, no to nie ma kiedy tych książek czytać, nawet jeśli by się chciało. Za to z roku na rok pijemy coraz więcej polskiego wina. Krajowe wina trafiają na salony, Ministerstwo Spraw Zagranicznych serwuje je na przyjęciach dyplomatycznych, lot serwuje w samolotach. Tylko, panie Adamie, ta cena, najtańsza butelka od 50 zł w górę. No, zmienia nam się klimat, to widać nawet dzisiaj. Mamy środek lutego i mamy piękną pogodę, już taką, można powiedzieć, śródziemnomorską. Ciepło jak w Rzymie. No, także to nie dziwnego, że pojawiły nam się warunki do uprawy winorośli. Ale oczywiście no, trudno nam rywalizować z winiarskimi krajami, bo te winnice, które powstają, no to są takie często hobbystyczne, czy jakieś przy jakiś, no generalnie to nie jest coś, co jest taką tradycyjną jakąś formułą, więc natomiast no dobrze, że jest budowana jakaś marka tych polskich win, że są ludzie, którzy te wina kupują mimo wysokiej cenie ze względu na rozmaite zalety. Dobrze, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych promuje, chociaż tutaj to też zabawna sprawa, bo jest w tej chwili taka branża alkoholi mocnych, tak strasznie boleje, że mamy taką tradycję z kolei już taką wielowiekową polskiej wódki i jest nawet marka Polish Wodka i chcemy, że tak powiem, istnieć na tym rynku jako taki kraj kojarzony z tym produktem, a przy rozmaitych okazjach oficjalnych właśnie MSZ i ambasady i rozmaite uroczystości państwowe nie mają tej oprawy właśnie w tym tradycyjnym polskim trunku. I na zakończenie też będzie o paliwach, ale do samolotów. Mianowicie zatankowanie Airbusa 380, to jest ten największy odrzutowiec, kosztuje 1 250 000 zł. A cena paliwa lotniczego to 4 zł 62 grosze. Na pana trasie. Prawie, bo przejeżdżam koło Okęcia. No właśnie, no ale na pewno na Okęciu się nie tankuje A380, bo to są samoloty, które nie lądują. Zresztą kończy się ich produkcja, bo okazały się za duże. No i co można powiedzieć? No, rzeczywiście cena z jednego zatankowania pod korek takiego samolotu jest wysoka, ale pamiętajmy o tym, że to jest jeden z najoszczędniejszych samolotów. A380 zużycie paliwa wynosi 3 litry na 100 kilometrów na jednego pasażera. Tyle, że oczywiście tych pasażerów jest tam 500, nawet zdaje się do 800 może dojść, więc to jest też właśnie element całego tego biznesu lotniczego. Natomiast jeśli chodzi o ceny na polskich lotniskach, no to jest ciągle problem monopolu i mamy dwóch właściwie dostawców paliwa lotniczego. Jeden to jest Orlen, drugi to jest Lotos i BP, taka wspólna spółka. Aha. No i branża lotnicza narzeka, że często musi tankować na zagranicznych lotniskach, gdzie jest więcej dostawców, większa konkurencja i niższe ceny. Adam Grzeszak z tygodnika Polityka i Wiktor Legowicz. Do jutra 9:30. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Marian, co to takie wielkie? Mega okazje, Barbara. Patrz, jakie wypasione. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład laptop HP, procesor Intel, Windows 10 za 1299. Telewizor Samsung Smart TV 50 cali 4K Ultra HD za 1599 zł. Kaszel suchy czy mokry? A teraz? Nie musisz wiedzieć. Wybierz syrop Herbapekt. Herbapekt pomaga w kaszlu suchym, ułatwia również odkrztuszanie w kaszlu mokrym, zwalczając dolegliwości. Herbapekt. Numer 1 na twój kaszel. Herbapekt syrop. Produkt złożony tradycyjnie w nieżytach górnych dróg oddechowych. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na składniki leku. Astma. Nie stosować u dzieci, które chorowały na KRUP. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Program do południa. Za 19 minut będzie 10:00. Teraz pytanie do trójkowych zbieraczy płyt. Czy zdarza się państwu kupić płytę tylko i wyłącznie dla jednego utworu? W moim przypadku tak było w związku z tym utworem. See, oh baby, save me. I need you to slow by the corner, stop right in front of me. Till then, I see you hopefully through. I do wish that you'd ask me to ride along. It wouldn't be wrong to tell me more than I know about you. She drives a vegetable car, diesel Mercedes, green two-door. I barely know who you are. Lisa Loeb glasses, I'd sure like to ask you to stay. I need you to save me. The one thing that my heart requires is that you admire me. Till then, I see you hopefully through. I do wish that you'd ask me to ride along. It wouldn't be wrong to tell me more than I know about you. A vegetable car, diesel Mercedes, green two-door. I barely know who you are. Lisa Loeb glasses, I'd sure like to ask you to stay. How do I know why the sight of you makes me weak? Each time I see you turn onto my street, your hair always up in a bun. This girl's the one, she drives a vegetable car, diesel Mercedes, green two-door. I barely know who you are. Lisa Loeb glasses, I'd sure like to ask you to stay. To był Joshua Radin. Nie, żeby cała płyta mi się nie podobała, o nie, ale na pewno piosenka Vegetable Car była jej najjaśniejszym, była i jest jej najjaśniejszym punktem. Program trzeci jest za 15:10. Trójkowy detektyw. Katarzyna Cyglar. Przypomnijcie sobie, proszę Państwa, teraz jakieś filmy czy książki szpiegowskie albo wojenne. Co praktycznie każdy pozytywny bohater, szpieg czy wywiadowca ma ukryte na czarną chwilę? W tajemnym schowku. Pieniądze, pistolet i dokumenty tożsamości. Każdy na inne nazwisko i z innym obywatelstwem. I ktoś przecież te dokumenty musiał zrobić. Jak szpieg jest rządowy, to wiadomo, ale jak to jakiś samotny biały żagiel, taki zbuntowany, antysystemowy wojownik, to już musiał sięgnąć po nielegalne źródła. Czy zauważyliście Państwo, że w świecie fikcji ci, którzy podrabiają dokumenty dla pozytywnych bohaterów, są prawie zawsze przedstawiani również pozytywnie, dzielni mistrzowie tajemnej sztuki. W świecie realnym i w warunkach stosunkowo pokojowych rynek fałszerski nie kojarzy się raczej z niczym górnolotnym, co nie zmienia faktu, że funkcjonuje całkiem dobrze. Szacuje się, że w Polsce w obiegu jest około 1 000 000 fałszywych dokumentów. Jak to możliwe przy współczesnej technologii, wszystkich czytnikach, chipach, laserach, kartach, dekoderach, służbach takich bądź innych? Po pierwsze, klientela się zdemokratyzowała. Niekoniecznie są to tylko straszni przestępcy i wykwalifikowani oszuści, ale i amatorzy mocniejszych, nieznanych wrażeń i łatwego przypływu gotówki lub innych profitów. Po drugie, po zakupy wcale nie trzeba iść na czarny rynek. Wystarczą krótkie odwiedziny w szarej strefie i na przykład kolekcjonerskie hobby. Bo proszę Państwa, jeśli można kolekcjonować znaczki, pocztówki, figurki, jamników, buldogów, zegary, kapsle, to czemu nie można na przykład dowodów, paszportów, oczywiście egzemplarzy kolekcjonerskich, dowodów osobistych, paszportów, prawa jazdy, dokumentów rejestracyjnych i wszelkiej maści dokumentów, na podstawie których można dostać na przykład jakiś przyjemny kredyt, który spłaci na przykład ktoś inny. Okazuje się, proszę Państwa, że Zbieranie egzemplarzy kolekcjonerskich dokumentów aktualnie funkcjonujących w obiegu jest legalne. Handel takimi dokumentami też jest legalny, jedynie ich użycie nie, ale przecież zawsze człowiek zawsze może powiedzieć, że próbował zarazić swoim hobby, albo że klaser się rozpadł i wszystko mu się wysypało, pomieszało, jakoś tak wyszło, że wziął nie to, co trzeba. Po drugie, fałszerze nie muszą się wcale tak starać. Według statystyki Związku Banków Polskich do wyłudzeń są wykorzystywane dokumenty poświadczające, takie jak wysokość dochodów, niezalegań z podatkami, a zabezpieczenie tych jest zupełnie symboliczne. Po trzecie, jeśli mamy około 150 dokumentów publicznych, to proszę Państwa, we wszystkich instytucjach i firmach wszyscy pracownicy odpowiedzialni za przyjmowanie dokumentów musieliby przechodzić specjalne szkolenia i to z aktualizacjami co roku. No, chyba że w ramach oszczędności i resocjalizacji zatrudniano by fałszerzy. No, na zakończenie mam dla Państwa dziś niespodziankę. Wydane przez wydawnictwo Znak dwa egzemplarze obsesji zbrodni Michelle McNamary, dziennikarki kryminalnej, która postanowiła odkryć tożsamość prawdziwego seryjnego mordercy grasującego w Stanach Zjednoczonych. Materiały, które zebrała w tej książce, przyczyniły się do schwytania go w zeszłym roku. Sama zginęła 2 lata wcześniej w tajemniczych okolicznościach. No, kto z Państwa ma ochotę na kryminał i reportaż w jednym, to numer Państwo znacie, kierunkowy 22 33 33 33. Hasło Trójkowy Detektyw. Dobrego wtorku. Trójkowy Detektyw. Przypominam, 2 dwójki, 7 trójek. Czekamy na Państwa i czekają 2 książki. Proszę dzwonić. Flying. zespół Greta Van Fleet. W programie trzecim, a teraz pan Stefan poczuje ukojenie przy radioodbiorniku, bowiem bluesa mamy w najlepszym wydaniu. Steve Ray Vaughan.